Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Так неяк склалася ў маім жыцці, што Пімен Емельянавіч з усіх класікаў сучаснай беларускай, ці найноўшай, дакладней сказаць, беларускай літаратуры, ён для мяне самы блізкі, самы дарагі, і не толькі паэтычна, а і па-чалавечым. Я ганаруся тым, што часта гавораць, што это недахоп, але я ганаруся тым, што ў свой час адзін вельмі сур'ёзны крытык беларускі сказаў, што вось у Панчанкі ўжо ёсць чалавек, які тое, што робіць Панчанка, падхапіў і вядзе тую ж лінію, што Пімен Емельянавіч. Можа, каму-небудзь гэта здалося б такім трошкі, быццам бы, вось, бачыце, ці той эпігон там, ці што. А для мяне это было дорага, таму што тое, што рабіў у паэзіі Пімен Емельянавіч Панчанка, і тое, як он паводзіў сябе як чалавек, як грамадзянская асоба, для мяне гэта было не толькі узорам, а і сапраўды нейкім заклікам у маім жыцці. Піменам Емельянавічам я ўсур'ёз пазнаёміўся як з паэтам яшчэ хлапчуком, калі купіў у расонах ягоную кніжку, прачытаў яе, і я быў у захапленні ад ягоных вершаў, асабліва ад ягонага іранскага дзённіка. Гэта мяне настолькі ўразіла, што пасля гэтага я ўсё, што пісаў Пімен Емельянавіч, я чытаў. Ну і наогул, пасля я зразумеў, што у Пімена Панчанкі сваё, непадобнае на іншых месца ў паэзіі беларускі, свой, непаўторны, пявучы, бліскучы голас. Пасля недарма ж многае станавілася не толькі для мяне, а для тых, хто любіў паэзію беларускую, хто хацеў да яе далучыцца душою і памяццю. Ён гучаў без подпісу. Ясна было, што гэта сапраўдная паэзія. Ну, а для тых, хто ведаў, што гэта Панчанка, ясна было, што гэта Панчанка. А я памятаю студэнцкія нашы часы, канешне, гэтая прага наша да літаратуры, да пазнання літаратуры. Яна была, ну, па-юначаму такая вельмі шчырая. І я помню, як па ўсіх пакоях нашых філфакаўскіх мы паўтаралі адзін з вершаў Пімена пра тое, як у студэнтаў дзевак адбіваюць тлустыя вучоныя сычы. Гэта было настолькі, як кажуць, нам блізка і дорага. І потым гэты жэст, што ж астаецца гэтаму паэту, ён, значыць, вып'е і аб месяц чарку разаб'е. Вось гэты паэтычны, унікальны жэст, ну, это быў не толькі паэтычны жэст, это быў і чалавечы жэст Пімен Емельянавіч. Он быў вельмі блізкі нам, ну, потым прыходзілі іншыя, нехта, можа быць, атрымліваў сабе дарагія паэты трошкі іншага, а Пімен Емельянавіч для мяне застаўся прыкладам. Тым больш, што ён быў вельмі шчыры і, можа, у нечым нават неаглядны у сваіх вершах, і таму яму аднаму з першых трапляла ад партыйнай крытыкі. У свой час, калі ён напісаў верш абсалютна па сённяшнім часе, нейкі такі звычайны ці што верш, прыстасаванцы яго так бэсцілі, яго так крытыкавалі, або пра верхаглядаў. Ну, мне гэта было вельмі блізка. І калі мы спазнаёміліся ўже па-чалавечы з Піменам Емельянавічам і сталі вельмі блізкімі, ну, гэта было, можа быць, адна з вялікіх радасцяў, самых вялікіх радасцяў у маім жыцці. Пімен Емельянавіч чалавек быў такі, як і ў паэзіі. Імпульсіўны, вельмі адкрыты і унікальна уважлівы да слова. Недарма ж ёсць радкі, якія, ну, цытуюць практычна ўсе інтэлігенты Беларусі. Я памятаю, калі прыехаў Яўген Утушэнка ў Мінск, ён хацеў пазнаёміцца, не быў да гэтага ў Беларусі, хацеў пазнаёміцца з мясцінамі дарагімі, потым знайшоў там сваіх сваякоў на Гомельшчыне, і мы ехалі з ім у Хатынь с Андреем Макаёнком, и з ім ехали у Хатынь. Ну и по дорозе з Мінска у Хатынь мы говорили, у тым ліку стали говорить про беларускую поэзию сучасную. Ну и я с захопленням назвал имя Пімена Панчанкі. И раптом Яўген замовк и каже: «Гена, ты что? Да ты ж очень средний поэт». Я кажу: «Женя, ну я так подумаў тады, што як гэта ў многіх москвічоў бывае, так звысока глядзяць, як кажуць, на правінцыялаў». Ён кажа: «Да нет, точно средні». І ён пачаў, што мяне ўразіла, ён пачаў мне цытаваць Панченку ў перакладзе на рускую мову. І сапраўды пераклады настолькі згладжвалі вось гэтую беларускасць, вось гэтую пявучасць Панченкі, што вершы гучалі абсалютна як прахадныя. І тады я кажу: «Женю, а паслухай, я табе тое сёе прачытаю». Прачытаў славутыя радкі: «Тут у лельчыцы сэрце лечыцца, а ў добрушы добра жыць, а чароўная песня рэчыцы можа кожнага заваражыць». І Жэня паслух, кажу: «Так гэта ж здорава». То есть вось у Панченкі вось была гэтая паэтычная і чалавечая такая адкрытасць. І ён як адкрыты быў для радасці жыцця, так ён быў адкрыты ў барацьбе з тым, што яму не падабалася, што ён не прымаў. Таму наша сяброўства з ім было натуральным для мяне. Я ім вельмі даражыў, бо Пімен Эмілянович і вершы мне прысвяціў, і пісаў пра мае кніжкі ў друку, і ў мяне ёсць многа ягоных пісем, які ён мне прысылаў. Словам, сапраўды ў нас было ўзаемаразуменне і ўзаемаяднанне. І калі мы ездзілі разам па нейкіх падарожжах, то вось гэтыя вячэрнія каля кастра споведзі, можа нават часам нейкія там абмеркаванні ці што, гэта настолькі паказвалі, якія мы блізкія як людзі, што высновы таго крытыка пра нашу блізкасць для мяне былі не толькі падарункам, а і нейкай вельмі дарагой для мяне ацэнкай і ўзнагародай. Пімен Емельянович быў выдатным рэдактарам маладосці. Выдатным. І смелым, і патрабавальным, і строгім. Я вось уже казаў, што ён друкаваў Быкова, і ў тым ліку і гэтую, як кажуць, славутую, бітую, нявечаную, аплёваемую, мёртвым не баліць аповесць. Ён практычна праз ягоныя рукі прайшлі ўсе мы і наша пакаленне шасцідзясятнікаў, асабліва паэтаў, да і празаікаў таксама. У яго быў выдатны нюх на таленты. І было яшчэ адно, што не часта ў той час бывала, гэта неаглядны давер таленавітым людзям і гатоўнасць за іх змагацца нават тады, калі гэта прыносіла гузакі, якіх Пімену хапала. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.